En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen i Pilestræde. Jeg hedder Kåre Svejstrup, og foran mig sidder en fri mand. Mads Brygger, hvordan er det at være fri? Følelsen af at være herre i eget hus er skøn. Som digteren William Blake har sagt, så er det jo at foretrække og pukle for et system, man selv har bygget op, end at være slave for en anden mands system. Og stort set al medievirksomhed i Danmark er jo det sidste. Altså slave af en anden mands system, som du selv har sagt. Al medievirksomhed i Danmark er marineret i mediestøtte. Og i årtier har du selv ligget nede i den marinade. Mm. Nu er du kravlet op af glasset og kan stå og kigge ned. Jeg ligger stadig nede i marinaden. Min gælder er helt fyldt med mediestøtte. Fortæl mig, Mads, oppe fra lyset, hvor du står og kigger tilbage i marinaden. Hvad er problemerne hernede, hvor jeg ligger? Jamen, før vi kommer til, hvad der foregår der, hvor du er, så skal jeg jo skynde mig at sige, at det er jo ikke sikkert, at jeg forbliver op i lyset særlig længe. Fordi at der er jo afregning ved kasse 1 i forhold til, at frihedsbrevet er en abonnementsbaseret nyhedsbrevstjeneste. Så indtil videre er du en flyvefisk, der er lettet? Ja. Og vi ved ikke endnu, om fisken om det bliver en maveplads, styrtdykker ned i marinaden igen. Ja. Men i de lykkelige, euforiske sekunder, det kan være, det bliver længere tid, det kan være, det bliver 3 år, som du har sagt, du bakser rundt det op uden statsstøtte. Prøv lige at kigge ned, og så forklar mig, hvad der er problemet nedenunder dig. Jamen, jeg siger jo ikke, at der er et problem for dig specifikt, Kåre, eller for andre journalister, der arbejder på statsstøttede medier. Jeg siger først og fremmest, at optisk set, hvis man kigger ud over medielandskabet, så det, at stort set alle danske medier er i lommen på staten, det ser bare ikke særlig godt ud, og det er heller ikke særlig sundt. Især for de medier, der er så afhængige af støtten, at de er decideret i fare for at lukke, hvis støtten bliver taget fra dem. De bliver meget sårbare. Og når man selv har prøvet at være på et medie 24-7, som jeg ser det, blev lukket, fordi vi bid den hånd, der fodrer os, så skal man være meget bevidst om det. Så jeg tænker, at hvis det kan lykkes for mig at bevise, at man kan bygge en medievirksomhed op uden mediestøtte, så kan det måske tjene som et eksempel for andre. Mm-hmm. Og det projekt, Friheden, havde premiere lørdag. Hvad er Friheden? Jamen, mediehuset Friheden har forskellige projekter på beding. Det første, vi er gået i luften med, det er frihedsbrevet.dk, der havde premiere i lørdags. Det er en abonnementsbaseret nyhedsbrevstjeneste, hvor man for kroner 79 om måneden får et all-you-can-eat abonnement til nyhedsbrev i forskellige kategorier. Fælles for de her nyhedsbrev er, at de kun indeholder journalistik, vi selv har gravet frem, og indhold, vi selv har udviklet. Vi vil også gerne forsøge at rehabilitere nyhedsbrevet som genre, som lidt lider under, at det bliver stedmoderligt behandlet af de fleste medier. Lidt ligesom podcast, så har alle et nyhedsbrev. Jeres nyhedsbrev, kommer de hver dag? De kommer en gang om ugen. Og så er vi inspireret af det amerikanske Axios, som har forfinet at skrive ret korte og koncise nyhedsbrev. Så det er ikke narrativ journalistik. Hvad med andre typer af medieoutlets? Tænker, altså det er oplagt at spørge dig. Radio? Mm-hmm. Vi har planer om at arbejde også i lyd. Hvem er målgruppen? Jeg har aldrig rigtig tænkt i målgrupper. Jeg vil gerne nå så mange som muligt. Jeg fornemmer, at der er en frustration i befolkningen omkring, hvordan medierne har ageret i forbindelse med coronakrisen. hvilket jo også har afstedkommet en fortløbende debat om, var pressen kritisk nok, løb den for meget med, stillede den de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt osv. Den frustration er derude, og folk, der har det på den måde, dem vil jeg i hvert fald gerne have fat i. Folk, der gerne vil have mere kritisk journalistik? Ja. Hmm? Også mere modig og mere magtkritisk journalistik. Og du siger, abonnementet det er 79 kroner om måneden. Ja. Kommer I til at have andre indtægter? Skal der være annoncer eller sponsorer? Nej. Okay. Og din rolle? Jeg er administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør. Og så i chefredaktionen er så også Flemming Rose og Christoffer Eriksen, der først tiltræder til december. I skriver i jeres udgivererklæring, at mediehuset Friheden er hverken rødt eller blåt. Det er frit. Ja. Hvad betyder det? Nå, det betyder, at vi ikke har nogen fra redaktionel side nogen politisk forankring. Mm. Andet end, at vi går ind for et frit og åbent samfund. Men det vil jeg sige, det er jo også det eneste rigtige udgangspunkt, hvis man vil bedrive journalistik. Mm-hmm. Vi har ikke en... Fordi man ikke kan bedrive god journalistik, hvis man har en politisk forankring? Nej, altså hvis man vil bedrive journalistik, så skal man jo også i sagens natur gå ind for et frit og åbent samfund. Nå, på den måde, ja, selvfølgelig. Jamen, man kan sagtens bedrive journalistik med en politisk forankring. Mm-hmm. Der er jo flere dagbladene, der har i deres fundat en erklæret ideologisk holdning. Berlingske for eksempel, ikke? Berlingske, politikken, mm-hmm. Og så videre. Det kan man sagtens, men det ønsker vi ikke. Har du selv en ideologisk eller politisk forankring? Jeg er vokset op med, at en journalist er en person, som går ned og stemmer, men stemmer blankt. Så du stemmer blankt? Ja. Okay. Hvad med pengemændene bag? Har de en politisk forankring? Det har de da givetvis. Okay, vi kommer tilbage til dem senere. Mads, hvorfor er der brug for Friheden? Hvorfor er der brug for de her nyhedsbreve, I laver? Jamen, der siger jeg, at sandheden er konkret. Der ligger svaret i det, vi udgav i lørdags. Mm-hmm. Jeg synes, det er en vifte af relevante og gode historier. Og mere er på vej. Vi skal jo vise vores værdi gennem vores journalistik. Mm. Og gennem vores journalistik skal det også blive synligt, at vi fylder en rolle ud, som andre ikke påtager sig. Og sådan som jeg fornemmede før, i hvert fald en kritisk rolle og en magtkritisk rolle, som du ikke helt synes er udfyldt nok endnu. Jamen, kan man være magtkritisk nok? Det er jo et spørgsmål om temperament. Mads, foran der ligger jeres udgivererklæring. Vil du ikke læse det citat op, jeg har fundet frem til dig? I alle kendte samfund har staten traditionelt været den største trussel mod en fri og uafhængig presse. Og derfor er der noget dybt unaturligt ved, at stort set alle danske medier modtager statsstøtte. Mm-hmm. Vil du ikke give mig eksempler på lande, hvor staten er den største trussel mod en fri og uafhængig presse? Helt oplagt for mit vedkommende er jo selvfølgelig Nordkorea. På Filippinerne lige nu pågår der en kamp mellem Duterte's regime og hvad der er tilbage af fri og uafhængig presse. Det samme i Rusland, i Orbáns Ungarn, Hvide Rusland. I Polen, som ligger meget tæt på os, er den frie og uafhængige presse også i store problemer. Er det fordi, det er totalitære stater, eller er det fordi, de giver statsstøtte? Mest det første. Okay. Men man kan sige, hvis vi kigger mod vest på England, mm-hmm. så er der jo et igangværende torskegilde i gang mellem den konservative regering og BBC. Boris Johnson er ikke glad for BBC og ønsker dem hen, hvor peberet gror. Hvis vi kigger endnu længere mod vest og mod USA, så var Donald Trump jo godt i gang med at defunde NPR, det der minder om Danmarks Radio i USA. Og han var også i gang med at politisere Voice of America. Så det sker også i samfund, som vi betragter som relativt sunde, velfungerende demokratier, at staten benytter sin magt ud fra devisen af den, der betaler for orkestret og bestemmer musikken. Mm-hmm. Inden vi lige går til Danmark, Mads, og nu nævnte du selv Storbritannien. Du siger jo altså, at i alle kendte samfund har staten traditionelt været den største trussel mod en fri og uafhængig presse. Så der er selvfølgelig den her batalje i øjeblikket mellem Boris Johnson og BBC, men over tid i Storbritannien, hvad synes du har været den største trussel mod en fri og uafhængig presse? Altså statsstøttede medier som BBC, eller Rupert Murdochs medieimperie? Jamen, altså, Murdoch er jo al hans magt til trods jo stadig en privat aktør. Desuagtet, at han har politisk magt, så kan politikerne jo altid stikke hans vinger, hvis de vil. Ja. Hvilket jo gør, at altså... Men du forstår godt, hvorfor jeg spørger, ikke? Jo, jeg forstår godt, hvorfor du spørger, men, men altså, der, man kan sige meget dårligt om Murdoch, bestemt. Hvad hedder det? Men Murdoch kan jo ikke alene altså forhindre... Altså, han kan selvfølgelig præge journalistik i sine egne medievirksomheder, ja. og gør det bestemt også. Ja. Men han kan jo ikke altså forhindre, at andre medier udkommer. Synes du, den britiske stat eller Rupert Murdoch har stået for den største negative påvirkning af medierne i Storbritannien? Jamen, hvis vi snakker Storbritannien specifikt... Det gør vi. Så heller jeg nok mere mod Murdoch. Okay, så det er ikke rigtigt, som du skriver, at de alle kendte samfund Kåre, har staten det, traditionelt været den største trussel mod en fri og uafhængig presse. Jeg synes, det er nogle sofisterier, fordi det udsagn, det er jo set i et stort perspektiv over tid, historisk set. Verden rundt. Men nu nævnte du selv Storbritannien, så hiver jeg fat i et eksempel. Det er dig, der siger, at i alle kendte samfund, der har staten været den største trussel. Jo, men så hvis du tager tilbage i tid og læser George Orwell, for eksempel, der arbejdede i BBC. Hvad hedder det? Og oplevede personligt, hvordan BBC jo også var en politisk organisation. Så er det en svær og vanskelig diskussion set over tid. Lad os tage den til diskussionen til Danmark. Altså igen, dit udsagn er, at i alle kendte samfund har staten traditionelt været den største trussel mod en fri og uafhængig presse. Hvor ser du, at staten er den største trussel mod en fri og uafhængig presse i Danmark? Eller hvordan ser du det? Bemærk også ordet traditionelt. Altså... Ja. Jamen, der ligger jo også en udblødning af det fyndige citat. Ja. I forhold til Danmark, så kan man sige, vi kan tage fat i forståelsespapiret for den nuværende regering, som danner basis for den regering, vi har nu. Der står i den, at der skal være et gensidigt forpligtende samarbejde mellem medier og politikere. Hver gang man har spurgt på Christiansborg, hvad menes med gensidigt forpligtende samarbejde, så er der ingen, der vil svare på det. Jeg synes, det er en urovækkende hensigtserklæring, fordi at hvis man går tilbage til for eksempel 2011, så finder man Henrik Sass Larsen i Information, der siger, at når en ny S-regering kommer til fadet, så vil man bruge mediestøtten til at, stikke vingerne på den borgerlige presse. Det siger han simpelthen. Og dengang så blev han kaldt for... han blev sammenlignet med Berlusconi. De tanker lå der tilbage i 2011. Mm-hmm. Et andet interessant nedslagspunkt, det er i forbindelse med VLAK-regeringen, der i deres medieaftale skriver, at hvis Ekstrabladet findes skyldig i rufferi, så skal Ekstrabladets chefredaktør kunne dømmes for det. Det er jo en pistol rettet direkte mod Ekstrabladet. Så jeg synes bestemt, der er eksempler på, at staten gerne vil bruge sin magt og vælde til at styre og præge medierne. Mm-hmm. Men du skriver jo, at det er den største trussel. Det er nogle spændende eksempler, du nævner, Mads, men de eksempler, du nævner, gør det, at det er den danske stat, der er den største trussel mod en fri og uafhængig presse i Danmark? Nå, men det er det jo i den forstand, at hvis du en lille sårbar avis, som for eksempel Information eller Kristeligt Dagblad, yes. Hvis deres mediestøtte bliver taget væk, så lukker de i morgen. Så lukker de i morgen, fuldstændig. Så hænger de jo en meget tynd tråd i forhold til staten. Mm-hmm. Og hvis du erindrer dig, hvad jeg lige citerede Henrik Sass Larsen for, Og også lige genkalder der 24/7-skæbne. Yes. Jeg er med på eksemplerne, Mads. Så skal der jo ikke meget til, før staten bliver en meget stor trussel mod et frit og uafhængigt medie. Lad os tage Information og Kristeligt Dagblad, som du nævner. Du siger så, at staten er den største trussel, kan man sige, mod de to medier, for de kan hive mediestøtten, og bum, så er de to medier væk. Man kan også vende det om og sige, det er staten, der holder hånden under Kristeligt Dagblad Information og sikrer deres overlevelse. Det kan man også. Det afhænger af øjnene, der ser. Men det er da meget... Yes, men i en situation, hvor man skal vælge mellem at sige, se staten som den største trussel, eller se staten som det, der får noget til at overleve, det er vel to meget forskellige ting? Jamen, er det to sider samme sag? Det er to sider samme sag. Man kan også sagtens sige, jamen, var det dog skønt, at vi lever i et samfund, hvor der er så meget overskud og så meget, hvad skal man sige, publicistisk ånd i statsapparatet, at vi hjælper små medier med at overleve og klare sig selv. Det er klart. Mads, lad os gå lidt videre til ejerskabet i mediehuset Friheden. De to pengemænd, der ejer samlet 70% af mediehuset Friheden, det er Bjørn Høj Jensen og Dennis Witt Jacobsen. Kan du ikke fortælle mig til at starte med, hvem er Bjørn Høj Jensen? Bjørn Høj Jensen har været involveret i kapitalfonde. Han har været involveret i banker. Han var med til at starte Cepos. Den liberale tænketank, Cepos. Ja. Ja. Og så er der Denis Witt Jacobsen. Ja. Hvem er han? Han er erhvervsmand, har boet mange år i England. Han har været involveret i OV Bunker. Nu har han en kapitalfond, der hedder Solix Group. Han har deriblandt et selskab, der er registreret i England på Jersey, der arbejder med at fjerne landminer. Han har alle mulige aktiviteter. Mm-hmm. Og som du siger, så var han bestyrelsesformand i OV Bunker, da selskabet i 2013 førte 1,2 milliarder kroner i udbytte til Jersey. Året efter gik OV Bunker ned med et brag. Konkursboet er stadig ikke afsluttet. Han er med i flere selskaber, der laver samme manøvre, altså bruger det, nogen kalder for skattely. Kommer Friheden til at skrive kritiske historier om Denis Witt Jacobsen? Det kan godt tænkes. Det kan også være, at vi ikke gør det. Det er jo et meget hypotetisk spørgsmål, Kåre. Men det er jo selvfølgelig, du forstår godt, jeg spørger selvfølgelig, fordi det kan godt være, at det bliver svært at lave historier om skattely, når ens egen ejer benytter sig af lignende konstruktion. Jo, men vi skal kunne skrive historier om skattely, hvis de er vigtige, interessante og relevante. Noget, vi i hvert fald ikke skal, det er at lade være med at gøre det på grund af vores ejerkreds. Men nu har vi jo også heldigvis vores udgivererklæring, der stiller os fuldstændig frit og uafhængigt fra dem. Præcis. Jeg tænker, om du ikke lige kunne... Der er nemlig et specielt sted. Den nederste paragraf, Mads. Vil du ikke lige læse den op? Derfor vil vi stifter og ejerkredsen bag Mediehuset Friheden sammen erklære, at Mediehuset Friheden som journalistisk foretagende aldrig vil være forpligtet af ejernes private interesser. Det kan godt være, at vi er trådt sammen for at finansiere journalistik, men vi er ikke trådt sammen for at købe journalistik. Den forskel er altafgørende, og den står vi derfor vagt om. Hvad tror du, Bjørn og Denis ønsker at få ud af Mediehuset Friheden? Jamen, min forståelse er, at de synes, det danske mediebillede er for monotont. For kedeligt simpelthen. De savner nogen, der rusker op i akvariet. Hvad de ikke savner, og hvad de ikke har opfordret mig til, eller på nogen måde markeret, at det var mit opdrag, de savner ikke et medie, der er på et ideologisk ridt. Mm. Hvis jeg havde den mindste smule fornemmelse af, at jeg var i spidsen for et Cepos-blad, ja. Så var det ikke med mig som chefredaktør. Nej, fordi det er jo en tidligere Cepos-formand og en liberal alliancestøtte, som bakker det op økonomisk, ikke? Og man kunne jo godt få den tanke, at det kunne få en borgerlig slagside. Jo, men altså, der er jo også andre folk i ejerkredsen, som jamen, ikke... De peanuts, det er jo dem her, der ejer 70%. Ja. Så lad os lige blive her, Mads. Det er jo forretningsmænd, det her. Mm. Altså, hvad er deres interesse her? Jamen, de tror på, at jeg kan lykkes med det, jeg vil, sammen med de journalister, som jeg arbejder sammen med. Mm. Og Mads, du kender citatet, there's no such thing as a free lunch. Der findes ikke gratis frokoster. Udmærket godt. Hvad koster den frokost, du skal til at spise nu, hvad kommer den til at koste? Nå, man kan sige, altså, nissen flytter jo med, fordi altså, jeg er jo gået fra at være afhængig af staten, til at være afhængig af en privat ejerkreds. Men jeg vil jo gerne spørge dig, Mads, hvorfor er det bedre for den fri og uafhængige presse, som du siger, at være bakket op af et par stærke pengemænd frem for den danske stat? Staten er uanset hvor man står hen ideologisk, den største magtfaktor i, ja faktisk, hvis ikke et hvert land, så i hvert fald i det her land. Mm-hmm. I forhold til journalistik og presse, der er jeg en Thomas Jefferson-mand. Thomas Jefferson har sagt, at hvis han kunne vælge mellem at leve i et samfund med en regering uden en fri presse, eller leve i et samfund med en fri presse, men uden en regering, så ville han vælge det sidste. Pressens opgave, vigtigste opgave, er at holde øje med magthaverne, staten, regeringen. Mm-hmm. Og i forlængelse deraf, så er det bare ikke særlig sundt og godt, hvis den samme presse er i lommen på staten, eller at staten spiller violin til. Det forstår jeg godt, men er man ikke bare i den situation, du siger, at nissen flytter med? Man er jo aldrig fri. Man er jo altid afhængig af nogen, der bakker en op med kapital. Jeg føler mig overbevist om, at jeg er mere fri og uafhængig, end jeg nogensinde har været. Mads, hvor stor er Mediehuset Frihedens startkapital? Vi har finansiering til 3 år. 3 års drift. Ja, 3 års drift med 10 ansatte cirka. Det tror jeg, det du har sagt, ikke? Ja, men det præcise beløb vil jeg ikke ud med. Det er en forretningshemmelighed. Fair nok. Vi har en solid finansiering. Fair nok. Når de 3 år er gået, skal Mediehuset Friheden så være en bæredygtig forretning, der giver afkast? Det er klart min honnette ambition, at friheden skal blive bære og levedygtigt så hurtigt som muligt. Mm-hmm. Der er en fyr, der hedder Patrick Arendal Faldstrøm. Altså, han har regnet på det, fordi han er nysgerrig på, hvad der skal til, for at I kan blive selvfinansieret. Hvis han regner rigtigt, så har I udgifter for omkring lidt over 7 millioner årligt. Mm. Lyder det sandsynligt? Vi har færre udgifter. I har færre udgifter? Ja. Meget færre? Det kan jeg ikke sige. Nej, okay. Men på et eller andet tidspunkt, hvis det skal være bæredygtigt, så selvom du ikke kan sige, hvad det beløb er, så er det jo det beløb, I skal op og ramme for at blive bæredygtige. For at få et break-even. Ved du, hvor mange abonnenter I skal nå for det? Ja, det ved jeg godt. Vil du sige det? Nej. Jeg er selvfølgelig nysgerrig på at finde ud af det her med at skaffe abonnenter i en tid, hvor der er så mange medier, som kræver betaling for, at man bruger dem. Hvad har du tænkt der? Hvad er strategien? Hvis man ser på andre nye medier, så er der jo til den ene side føljeton, som har omtrent, sådan som jeg forstår det, 5-6.000 abonnenter, der betaler 49 kroner om måneden. Mm-hmm. De får et nyhedsbrev hver dag. Føljeton gør det jo ikke i afslørende journalistik. I den anden ende af skalaen er der Zetland, der lever særdeles godt i øjeblikket angiveligt, med omtrent 15.000 abonnenter, der betaler 139 kroner om måneden. De får så meget lange, velskrevne baggrundsartikler. Det er slow journalism. Mm. Min påstand er, at mellem de to stole står der en stol ledig. Og den vil du gerne sætte dig i? Der vil jeg gerne sætte. De to andre stole er jo stadigvæk mediestøttet. Altså både Zetland og hvad hedder det andet? Undskyld, hvad det andet hedder? Føljeton. Føljeton modtager jo mediestøtte. Ja, men dog ikke så meget. Nej, men de modtager mediestøtte. Ja, de modtager mediestøtte. Jeg vil gerne gøre det uden. Og det er det, du gerne vil vise den danske befolkning. Det her kan lade sig gøre uden mediestøtte. Ja. En af de måder, staten støtter medierne på, det er via momsfritagelse. Mm. Vil friheden betale moms? Jamen, prøv at, i forhold til at frigøre sig fra mediestøtte, så synes jeg først og fremmest, det er vigtigt at sige nej til den direkte mediestøtte. Ja, I siger nej til den direkte mediestøtte. Ja, så i forhold til moms. Moms er jo en afgift, som staten beder dig om at afkræve dine kunder, og så sende videre til staten. Yes. I virkeligheden er det en afgift på vores kunder eller vores abonnenter. Mm. Den vil jeg også gerne på sigt ud af, men hvis jeg gør det allerede nu, så bliver det decideret selvskadende virksomhed. Så friheden vil benytte sig af momsfritagelsen? Indtil videre, ja. Og dermed benytte sig af den fremfragte hånd som ikke, stat? Jeg ser ikke momsfritagelsen som særlig vigtig i forhold til det her. Det er da altså, så vidt, sidst jeg så, og jeg er altså ikke en stor økonom, Mads, men sidst jeg kiggede på dagbladernes situation, så betyder nulmomsen rigtig meget. Faktisk, hvis jeg ikke husker galt, nogenlunde det samme som mediestøtten til dagbladene. Jo, men jeg er mere interesseret i signalværdien i, at man først og fremmest, altså, når man er på vej ind i klosteret, og er poetansk anlagt, som nogen vil mene, jeg er, at man først og fremmest tager et opgør med den direkte mediestøtte. som jeg synes er det største problem. Jeg er jo ikke imod, Kåre, al mediestøtte. Nej. Hvad for noget mediestøtte er du ikke imod? Nå, men jeg tror jo på, public service virksomhed. Altså, jeg tror på Danmarks Radio osv. Jeg synes, staten skal bestemt støtte og hjælpe. Nu bliver jeg forvirret, Mads. Du sagde før, at du ligesom Thomas Jefferson vil foretrække et land, ja, hvor der er en fri presse, men ingen stat. Ja. Men du siger samtidig... Nu bliver det lidt... noget mundsvær. Altså, jeg sagde, hvis jeg skulle vælge mellem de to, altså et land med en regering med ingen fri presse, mm-hmm, eller et land med en fri presse og ingen regering, så vil jeg klart vælge det sidste. Okay. Men dermed har jeg jo ikke sagt, at jeg er imod alt mediestøtte. Jeg er jo ikke fanatiker. Du siger, jeg er imod, at stort set al medievirksomhed, mm-hmm, er støttet. Og det kommer friheden jo også til at være. I forhold til moms, så ja. Så mediehusefriheden er stadigvæk indirekte statsstøttet. Men Kåre, det er jo sådan noget brainfucking. Hvorfor det? Jamen... Det er jo store penge, det drejer sig om. Det er jo lige så stort beløb, som... Så igen, du må ikke hænge mig op på, om det er præcis stort beløb, men det er det beløb, der er i størrelsesorden med mediestøtten. I hvert fald her i Berlingske Medier og andre steder. Det svarer cirka til, som jeg har forstået det, hvad vi får i mediestøtte, den værdi, vi trækker ud af momsfritagelsen. Mm. Du stiller dig op på en ølkasse, Mads, og du siger... Statsstøtte, det er en trussel for fri og uafhængig presse. Vi skal gøre os fri af det her. Friheden hedder dit mediehus, og alligevel vil du benytte dig af statens fremstrakte hånd og undlade at betale moms. Indtil videre, ja. Med de ord, Mads Brøgger, så tror jeg, vi er færdige. Tak, fordi du kom i Pilestræde. Skulle det være en anden gang? Pilestræde er lavet af Mads Klint, Johanne Digebjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.